بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: من جماعة المستهزئين العاص بن وائل السهمي القرشي والد عمرو بن العاص، كان شديد العداوة لرسول الله، وقال يقول: غر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت، والله ما يهلكنا إلا الدهر. فقال الله رادا عليه في دعواه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. وكان عليه دين لخباب بن الأرد أحد رجال المسلمين، فتقاضاه إياه. فقال العاص: أليس يزعم محمد هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما يبتغي أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال فأنظرني إلى هذا اليوم، فسأوتى مالا وولدا وأقضيك دينك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ومن جماعة المستهزئين الأسود بن عد يغوث الزهري القرشي من بني زهرة، أخوال رسول الله، كان إذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين يقول: قد جاءكم ملوك الأرض، استهزاء بهم، لأنهم كانوا متقشفين، ثيابهم رثة وعيشهم خشن. وكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سخرية: أما كلمت اليوم من السماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جماعة المستهزئين، na katika kundi la wenye kucheza shere. Hapo tunawataja wale almustahziun, walikuwa wakimcheza shere Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hiyo ilikuwa ni moja katika aina ya udhia waliokuwa wakiupata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Kina Abu Jahl, Amr bin Hisham bin al-Mughira na wenzake, wakina Ubay na kina Abu Lahab bin Abdul Muttalib, na kina Ubay na kina Ukba bin Abi Mu'ayt, na miongoni mwa hao vile vile kina Al-As bin Wa'il, baba yake Amr bin Al-As. Walikuwa wakimfanya istihzai Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake kwa lengo la kutaka kuwarudisha nyuma, kuacha imani na kuacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema hapa: wa min jama'ati almustahzi'in, na katika kundi la wenye kucheza shere, al-'As ibn Wa'il as-Sahmi al-Qurashi, ni al-'As ibn Wa'il as-Sahmi katika mabani Sahm, ambaye ni Mquraishi, walidu Amr ibn al-'As, mzazi au baba wa Amr ibn al-As. Kana shadida al-adawa ki rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa ni mwenye uadui mkubwa wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana yaqul, na alikuwa anasema: gharra muhammadun ashabahu an yuhyu ba'da al-maut, amewahada Muhammad masahaba zake kuwa watahuishwa baada ya kufa, kwa baada ya kufa kwao watafufuliwa. Muhammad amewahada watu wake kwamba baada ya kufa kwao watafufuliwa, amewadanganya. Wallahi, ninaapa kwa Allah, ma yuhlikuna illa ad-daharu, hazituangamizi sisi isipokuwa zama. Wakati tu zama ndizo zinatufanya sisi tuangamie, lakini hakuna kitu kama hicho anachokisema Muhammad. Faqala Allahu raddan alayhi, faqala Allahu subhanahu wa ta'ala raddan alayhi fi da'wahu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumjibu yeye, kwa kumjibu dhidi, kumjibu yeye madai yake. Raddan alayhi fi da'wahu, kwa kumjibu yeye madai yake, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Jathiya, waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya, na wakasema haukuwa huu hai illa hayatuna ad-dunya, na wakasema makafiri haukuwa uhai huu ila ni uhai wetu wa duniani, uhai wetu wa dunia, na mutu tunakufa, wanahya na tunaishi, kwa maana tunazaliwa na mutu tunakufa, wanahya na tunazaliwa au tunaishi kwa maana tunazaliwa. Wama yuhlikuna illa ad-daharu, na hakuna kinachotuua sisi ila ni zama tu. Wama yuhlikuna, na hakituui sisi ila ad-daharu, isipokuwa ni zama tu. Wakati ukifika mtu anachakaa anaondoka katika huu ulimwengu. Wama lahum bidhalika min ilmin, na hawana wao katika hilo, na hawana wao katika hilo au kwa hilo ujuzi wowote. Wama lahum, na hawana wao min dhalika katika hilo, min ilmin bidhalika kwa hilo, min ilmin ujuzi wowote, inhum illa yadhunnun, hawakuwa wao illa wanadhania tu. Inhum illa yadhunnun, hawakuwa wao illa wanadhania tu. Waqalu, na wamesema makafiri, waqalu, na wamesema makafiri, ma hiya illa hayatuna ad-dunya, hayakuwa haukuwa uhai wetu huu illa ni uhai wa dunia, na mutu wa nahya, tunakufa na tunaishi. Wama yuhlikuna illa ad-daharu, na hakituangamizi sisi, hasituui sisi illa zama. Wama lahum, na hawana wao bidhalika kwa hilo, min ilmin ujuzi wowote, inhum hawakuwa wao illa yadhunnun, illa wanadhania tu. Wakana alayhi dainun likhabbab ibn al-arat, na kulikuwa palikuwa pana juu yake deni. Wakana alayhi dainun, na palikuwa pana juu yake deni, likhabbab ibn al-arat, likhabbab ibn al-arat, khabbab ibn al-arat muislamu, sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anamdai al-as ibn wa'il as-sahmi. Sasa alikuwa anadaiwa huyu al-as الكافر المستهزئ كافر من قوة الشير. وكان عليه نبلكوا بنجو ياك دين ديني لخباب بن الأرت أحد رجال المسلمين, ديني لخباب بن الأرت موجة كتكوات كتكوى نومي وكي إسلام, فتقاضاه إياه, أكينكم داي ديني هيلو, akaenda kumdai deni hilo, fataqadhahu iyyahu, akaenda kumdai deni hilo, ay talabahu minhu, akalitaka deni hilo kwangu, nipe deni langu, nipatie nilipe. Faqala al-As, akamjibu kwa ujeuri kabisa, akasema yule al-As, alaysa yazumu Muhammadun hadha alladhi anta ala dini, hivi hakuwa anadai Muhammad, alaysa yaz'umu Muhammadun, hivi hakuwa anadai Muhammad, hadha Muhammad huyu, alladhi ambaye, anta ala dinihi, wewe uko katika dini yake, anna fil jannati, kwamba kuna katika pepo, ma yabtaghi ahluha min dhahabin, watapata watu wa peponi kila wanachokitaka katika miongoni mwa dhahabu, anna fil jannati ma yabtaghi ahluha, min dhahabin au fiddatin, kwamba watapata watu wa peponi kile wanachokitaka katika dhahabu au fedha au thiabin au khadamin au nguo au watumishi. Si Muhammad amewaambia kuna pepo huko, jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yashaun. Sema hivyo, lahum fiha ma yashaun, watapata wao humo kile wanachokitaka, pepo za ukazi wa milele ambazo zinapita chini yake mito, na watapata wao kile wanachokitaka. Sasa simeshaambiwa huko kwamba mtapata dhahabu, mtapata fedha, mtapata nguo, mtapata wafanyakazi watumishi. Qala Khabbab, bala, akasema Khabbab radhiyallahu anhu, kwa nini? Ndio hivyo, ndio tutapata huko peponi. Qala fa anzirni ila hadha al-yawm, akasema basi nipe muda mpaka siku hii, subiri mpaka peponi. Fasauta mala wa walada, mimi nitapewa mali na watoto. Wa uqdiyaka dainaka, alafu nitakulipa deni lako. Vile nitakavyopata kule peponi nitakupa. Kuna mnasaba gani wewe wadaiwa hapa wasema subiri mpaka tukiingia peponi, mimi nikipewa ama vitu vyangu nitakupa wewe. Lakini katika lengo, katika nia ya, yani katika namna ya kufanya istihzai. Faanzirni, basi nipe muda, ila hadha liyaumi, mpaka siku hii. Fasauta mala wa walada, nitapewa mali na watoto. Wa uqdiyaka dainak, na nitakulipa deni lako. Faanzala Allahu ta'ala, akateremsha Allah aliyakuwa ametukuka. Fafaraaita alladhi kafar, nipe habari ya yule ambaye amekufuru. Al-Asi bin Wa'il al-Sahmi, nipe habari za mtu huyu, nipe habari, waonaje wewe kuhusu yule ambaye amekufuru. Bi ayatina, kuzikufuru aya zetu. Wa qala, na akasema, la utayanna mala wa walada, nitapewa mimi mali na watoto. Atala al-ghaiba, hivi ametokezea ghaibu, anajua mambo ya ghaibu huyu kwamba atapewa. Amittakhadha inda arrahmani ahda, au amejifanyia mbele za Allah ahadi. Kalla, na akome, au kalla, hapana, sivyo hivyo. Sanaktubu ma yaqul, tutayaandika anayoyasema. Wanamuddu lahu min al-adhabi madda, na tutamuongezea yeye katika adhabu kumuongezea. Wanarithuhu ma yaqul, na tunayadhibiti anayoyasema. Wayatina farda, na atatujia sisi hali ya kuwa peke yake. Afaraaita alladhi kafara biayatina, nipe habari kuhusu yule ambaye amezikufuru aya zetu. Waqala, na akasema, la utayan, wallahi nitapewa mimi mala wa walada, nitapewa mali na watoto, mimi nitapata huko, nitapata mali na nitapata watoto, nitakulipa deni lako. Atala'a al-ghaib, je, ametokezea ghaibu, kwa maana anayajua mambo ya ghaibu. Amittakhadha inda ar-rahmani ahda, au amejifanyia mbele za Allah mwingi wa rehma ahadi. Kuna ahadi yameingia na Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rahma. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Sanaktubu ma yaqulu, tutayaandika anayoyasema. Wanamuddu lahu min al-adhabi madda, na tutamuongezea yeye katika adhabu kumuongezea. Wanarithuhu ma yaqul, na tutayadhibiti anayoyasema. Wayatina farda, na atatujia sisi hali ya kuwa peke yake, atakuja peke yake huyo, atakufa, malakul mauti atakuja kuchukua roho, roho yake peke yake, ataingizwa kwenye kabri peke yake huyo, atatujia sisi siku ya kiyama hali ya kuwa peke yake, atayaeleza yote anayosema hapa. Alikuwa na mkataba na sisi. Allahu almusta'an. Wa min jama'ati almustahzi'in, na katika kundi la wenye kucheza shere, wenye kufanya istihzai, الأسود بن عبد يغوث الزهري الأسود بن يغوث ابن عبد يغوث الزهري القرشي من بني زهرة كتير كبيلة لبني زهرة بن كلاب أبني أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنب ومتومي كتير وجنب ومتومي صلى الله عليه وسلم وجنب زاك متومي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين ألكوا أنا بواونا مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم هل يكوني من يكوجا يقول أنا سيما قد جاءكم ملوك الأرض وميوديني نيني وفلمي وارذيني فاوند وفلمي يعني أنا سيما فيلك واستيزاء استيزاء بهم وقوة شيري واو كانوا لأنهم كانوا متقشفين وسباب واو ولكوني من يهل نقوموا yani wao ni watu ni mutrafin munaamin au katika taraf katika neema ni mabwana wakubwa wanasikilizwa katika mabaraza yao wanasafiri yataqallabuna fil bilad wanasikilizwa wala makana kwa sababu al-Kaaba yuko kwao. Sasa hawa waliomuamini mtume sallallahu alaihi wasallama kwa upande wao kwa mtazamo wao ni aradhilun nas, ni watu duni sana, hali zao za maisha ni ngumu sana. Sasa wakija kama vile na hali ngumu za kimaisha, wale wabwana wakubwa wanaambizana, angalia wafalme wanakuja, kwa sababu wanatazama hapa karibu, wanatazama kile wanachokiona sasa hivi, lakini hawana ujuzi wa yale ambayo yako mbele yao. Kwa hiyo wanasema kwa istiza, anasema kad jaakum mulukul ardi, wamewajieni nyinyi wafalme wa ardhini. Istizaan bihim, kwa kuwacheza shere wao. Liannahum kanu mutakashifin, kwa sababu wao walikuwa ni wenye hali ngumu. Thiabuhum ratha, nguo zao ni chakavu. Waaishuhum khashinun, na maisha yao ni magumu. Wakana yakulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukhriyatan, na alikuwa akisema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumcheza shere, ama kulimta liyauma min as-samaa, hivi hujasemeshwa leo kutoka mbinguni? Kuna habari yoyote? Hakuna mpya? Hujasemeshwa leo kutoka mbinguni? Anasema hivyo sukhriyatan wastizaa. Wa minhumul aswad ibn abdul muttalib al-asadi ibn ammi khadija, na miongoni mwa wenye kucheza shere miongoni mwao ni al-aswad ibn abdul muttalib الأسدي ابن عمي خديجة متوتو عمي وخديجة جبالا واتو تكيوا وتنجنيزة هستوريا زاو وكتين دا مامبو مهما دا مامبو مزوري وسبابو هستوريا إنا ثبيتي واتو ثبيتي ومامبو ياو تسا أباك اليو تناصوما واتو هاو مياك ألف ومياكابي اليو بيتا وليفانيا ماوفو هايا هستوريا إمي وثبيتي فلاني كفانيا هيفي فلاني كفانيا هيفي فلاني كفانيا هيفي. نسأل الله العافية والسلام. فموجة نوتاج مبايه وعليهم اللعنة ولهم عذاب مهين. نوتفات آخر عذاب اليوم يعني كتية ونيونجة كبيسة. ومنتوى كتندويم وكواجلي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هم يكيه الثناء الجميل والذكر الحسن. كان هو وشيعته إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون. كان هو ألقوا يهيه وشيعته نوينزاكي نككندشاكي ألقوا يهيه نوينزاكي إذا مر عليهم المسلمون ونبوابتية جوياو إسلام يتغامزون ونكونيزانا وإسلام وكبيتا هذي نوينزاكي نزاكونيزانا جماعة وزاس. وفيهم نزل في سورة التطفيف ناكوسوا ومتريمك كتك سورة المطففين إن الذين أجرموا ككوالي أنباوني وأوفوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ولكوا ووالي أنباو وميميني ولوشيكا إن الذين أجرموا ككوالي أنباو ويقوا وأوفوا ككوالي أنباوني وأوفوا إنه مفني وأوفوا ككوالي أنباو مفني وأوفوا كانوا ولكوا من الذين آمنوا يضحكون كوالي أنباو ميميني ونوشيكا وإذا مروا بهم نانبوا بتيا واو yataghamazun, wanakonyezana. Wa idha inqalabu ila ahlihim, na wanaporejea kwa watu wao, kwa jamaa zao. Wa idha inqalabu ila ahlihim, na wanaporejea, wanapogeuka kurudi kwa ahli zao. Wa idha inqalabu ila ahlihim, na wanaporejea kwa ahli zao. Inqalabu fakihin, wanarejea hali ya kuwa ni wenye furaha, wanajifakharisha. Wa idha raauhum, na wanapowaona wao, yani hao watu waovu, wanapowaona Waislamu, qalu, wanasema, inna haulai ladhallun, hakika hao wamepotea. Inna haulai ladhallun, hakika hawa ni wenye kupotea. Wapotevu hawa, wapoteza muda wao wamsikiliza Muhammad eti kuna kufufuliwa baada ya kufa. Kawaambia nani habari hizi? Kwa hawa wamepotea, wameacha dini za baba zao, wamefuata mawazo na rai za Muhammad. Waminhum al-Walid ibn al-Mughira ammu Abi Jahl, na miongoni mwa hao ni al-Walid ibn al-Mughira, kwa sababu al-Walid ibn al-Mughira na Hisham ibn al-Mughira ni ndugu. Hisham ibn al-Mughira ndio baba yake Abu Jahl, anaitwa Amr ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi, na yule ni al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi. Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi na Amr ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi, yani Abu Jahl ni ibn ammi. Khalid ibn al-Walid na Abu Jahl ni mtu na mtoto ammi yake ibn ammi. Nafahamika ila? Kwa hiyo Hisham ibn al-Mughira baba yake Amr ambaye ni Abu Jahl na al-Walid ibn al-Mughira ni ndugu. Kwa hiyo huyu ni ammi yake Abu Jahl. Sawa. Kana min udhamai Quraysh, alikuwa ni katika wakuu wa Makuraishi. Wa fi sa'atin min al-aish, na alikuwa katika ukunjufu wa maisha, alikuwa na maisha mazuri, alikuwa tajiri. Sami'a al-Qur'ana marratan min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alisikia Qur'ani mara moja kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqala liqaumihi bani Makhzum, akawaambia jamaa zake bani Makhzum, aliposikia Qur'ani akawaambia wale jamaa zake, wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifa, ninaapa kwa Allah nimemsikia Muhammad hivi sasa, nimesikia kutoka kwa Muhammad hivi sasa, kalaman ma huwa min kalami al-ins, nimesikia maneno si katika maneno ya wanadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma Qur'ani, al-Walid ibn al-Mughira akaisikia. Sasa anawaambia jamaa zake katika Bani Makhzum, mimi nimesikia kutoka kwa Muhammad maneno ambayo si katika maneno ya wanadamu, wala min kalami al-jinni, wala si katika maneno ya majini. Wa inna lahu la halawa, na hakika yana maneno hayo utamu. Wa inna lahu, na hakika yana maneno hayo la halawa, yani yana utamu. Wa inna alayhi la talawa, na hakika pana juu yake uzuri. Wa inna a'lahu la muthmirun, na hakika juu yake ni yenye kutoa matunda, yani na faida. Wa inna a'lahu, na hakika juu yake la muthmirun, ni yenye kutoa matunda. Wa inna asfalahu la mughdiqun, na hakika chini yake ni yenye kumwaga maji. Mughdiq, yenye kumwaga, maana kwamba yanatoa faida. Wa innahu ya'lu wa ma yu'la, na hakika maneno haya yanakuwa yako juu na hayawezi kukaliwa juu. Wa innahu ya'lu, na hakika maneno hayo yako juu, yanakuwa yako juu. Wa ma yu'la, na hayakaliwi juu. Anasema al-Walid ibn al-Mughira kwambe jamaa zake, wallahi ninaapa kwa Allah, laqad sami'tu min Muhammadin, hakika nimesikia kutoka kwa Muhammad, anifan hivi sasa, kalaman maneno ambayo, ma huwa min kalami al-insi wala min kalami al-jinn, hayakuwa ni katika maneno ya watu wala maneno ya majini, si katika maneno ya wanadamu wala maneno ya majini. وإن له لحلاوة نهكيك ينا من نهايو أتامو وإن عليه لطلاوة نهكيك فنجوياك أزوري وإن أعلاه لمثمرو نهكيك جوياك نينك توامتوندا وإن أسفله لمغدقو نهكيك شنياك نينك جكماجي نينك مغماجي وإنه يعلو وما يعلا na hakika yanakaa juu maneno hayo na wala hayakaliwi juu. Faqalat Quraysh, wakasema Makureishi, saba awallahi alwalidu, ametekwa na apa kwa Allah walidi. Tuna apa ameshatekwa walidi huyu, kashatekwa, ameasi dini ya baba zake, kwa hiyo ametekwa, ametoka katika dini ya wazee. La tasba anna Quraysh kulluha, wallahi watatekwa Makureishi wote, wataasi, wataacha dini ya baba zao Makureishi wote. Saba kwa maana wameacha dini ya wazazi. Kwa kusema saba wallahi alwalid, na hapa kwa Allah ametoka katika dini ya wazee Walid. Walid ametoka katika dini ya wazee. La tasba anna Quraysh kulluha, watatoka katika dini ya wazee Makureishi wote. Qala Abu Jahl, akasema Abu Jahli, Abu Jahli pia ni katika Bani Makhzum, ni ammi yake huyo. Akasema ana ukfikumuhu, mafuli wawili hao, mimi nitawatosha naye. Ana ukfikumuhu, nitawatosha na yeye. Subirini. Fatawajjaha wa qa'ada ilayhi hazinan, akaelekea kwake na akakaa kwake hali ya kuwa ni mwenye huzuni, akaenda pale akakaa mnyonge kabisa. Wakallamahu bima ahmahu, wakallamahu, na akamsemesha yeye bima ahmahu, maneno ambayo yalimtia ukali. Faqama faatahum, فقام كسمام ولبان الوليد فأتاهم وكويندي فقال تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يهوس؟ حكسيما من دايكم بمحمد من دوزيم دي مشاويكم وون أكفان كتندوشوتة وزيم. تزعمون أن محمدا مجنون, من دايكم بمحمد من دوزيم فهل رأيتموه يهوس؟ جي مشاموونا أكفاني كتندو تشوتة وزيمو. وتقولون إنه كاهن, نمنسيما محمد كهاني, فهل رأيتموه يتكهن؟ جي مموونا أكفاني جنب لولوت لو كهاني. وتزعمون أنه شاعر, نمندائي كمبا يين مشايري, فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ يمموون يي اكيتوميا مشاهيري, ها مكيمون يي اكيتوميا مشاهيري قط تانغو وقتي هو حدي كسمه كwangu huku yani kabisa ushawahi kutokea jambo hilo. وتزعمون انه كذاب, نمندائي يا kwamba yeye ni mrongo. فهل جربتم عليه شيئا من الكذب, يمشajaribu juu yake kitu chochote katika uongo? Faqalu fi kulli dhalik, wakasema katika yote hayo, Allahumma la, halakini hapana, hapana. Thumma qalu, kisha wakasema wale Banu Makhzum Makureishi, famahu, basi ni kitu gani hicho? Fafakara qalilan, akatafakari kidogo, akawa na tafakari aseme jambo gani la kuwafurahisha hawa watu. Thumma qal, ma huwa illa sahirun, hakuwa yeye Muhammad ila ni mchawi. Ama raaitumuhu yufarriqu baina ar-rajuli wa ahli, hivi hamjamuona akifarikisha baina ya mtu na ahli yake? Wa waladihi wa mawalihi, na mtoto wake na watumwa wake. Fartajja nadi faraha, wakapiga mayowe watu wa maskani kwa kufurahi. Fartajja nadi ay ahlu nadi, wakapiga mayowe watu wa maskani, farahan kwa kufurahi, wakashangilia pale kwa sababu Al-Walid ibn Mughira baada ya kuambiwa maneno makali na Abu Jahli akaona sasa hawa wananichezea mimi, akasimama ndio akaenda akawa akazungumza maneno hayo kwa Makuraishi kwamba nyinyi mmesema Muhammad mwenda wazimu, mmemwona akifanya mambo ya kiwazimu, mnasema kuhani, mmemwona akifanya ukuhani, mnasema kwamba ni mshairi, mshamuona akitumia mashairi, na mnasema kadhabu. Je, mshamuona akijaribu kutumia uongo katika maisha yake? Wasema yote hayo hapana. Akatafakari akasema huyu ni mchawi, kwani hamuoni anapofarikisha baina ya mtu na mkewe na mtoto wake au mtu na mtumwa wake? Hamjaona hivyo? Kwa hiyo wale watu wakafurahi kuona mwenzetu amebaki pale pale tulipokuwa sisi. Fartaja nadi farha, wakapiga mayoya watu wa maskani kwa kufurahi, wakafurahika na ukafiri wa ndugu yao. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa anzala Allahu fi sha'ni, umefika kote huko. Fa anzala Allahu fi sha'ni al-Walidi, akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu shani ya Walid, yani kuhusu jambo la al-Walid ibn al-Mughira, mukhatiban li rasulihi, hali ya kumsemesha mtume wake, dharni, niache mimi, wa man khalaqtu wahida, na yule ambaye nimemuumba hali ya kuwa peke yangu, niache mimi na niliyemuumba hali ya kuwa peke yangu, dharni ay utrukni, khalli baini wa baina, dharni wa man khalaqtu wahida, niache mimi na niliyemuumba hali ya kuwa peke yangu, waja'altu lahu malan mamduda, na nikamjalia yeye mali nyingi, wa banina shuhuda, na watoto wa kiume wenye kuonekana mitaani au wenye kuhudhuria katika mikutano, ile pia ni sana shuhuda na kiwenye kuonekana mitaani, wa mahattu lahu tamhida, na nikamkunjulia nikampa yeye muda nikamkunjulia yeye kumkunjulia katika mali yani. Thumma yatma'u an azid baada al-adhan, yuadhin al-muadhin awwal. Naam. Fanzala Allahu fi shani al-walid mukhatiban li rasulihi, akateremsha Allah kuhusu shani, kuhusu jambo la al-walid ibn al-mughira, hali ya kumsemesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akasema dharni, niache mimi, wa man khalaqtu wahida, na niliyemuumba hali ya kuwa peke yangu, mimi peke yangu huyo, waja'altu lahu malan mamduda, na nikamjalia yeye mali nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mali, wa banina shuhuda, katika tafsiri hii ilikuwa sahihi, na watoto waliohadhiri Makka, watoto wake wapo, watoto wa kiume wengi tu, wa banina shuhuda, na watoto waliohadhiri Makka, wa mahattu lahu tamhida, na nikamkunjulia yeye katika maisha, kumkunjulia maisha yake yakawa ni yana wasaa, wa mahattu lahu, na nikamkunjulia yeye katika maisha, tamhida, kumkunjulia. Thumma yatma'u an azid, kisha bado anatumai kumzidishia, bado ataka ziada tu. Thumma yatma'u an azid, kisha bado anatumai kumzidishia. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Innahu kana li ayatina anida, hakika yeye alikuwa kwa aya zetu ni mpinzani. Innahu, hakika yeye, kana li ayatina anida, alikuwa kwa aya zetu ni mpinzani, alikuwa akifanya upinzani dhidi ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Saurhiquhu sa'uda, nitamkalifisha yeye adhabu ngumu. Katika baadhi ya waliofanya tarjama katika wanachuoni, ingiwa katika tarjama Kiswahili wanasema saurhiquhu sa'uda, nitamkalifisha yeye kupanda jabali la motoni. Saurhiquhu sa'uda, kwa maana kitafsiri kwamba sa'ud ni jabalun fil fil jahim, fi jahannam, ni mlima katika jahannam, kwamba atakuwa akipanda na kuporomoka. Lakini maegemeo yao kama alivyoeleza Ibn Kathir katika riwaya zile hazijathibiti. Katika tafsiri ya Ibn Kathir kuna riwaya zinaelezea kwamba Saudi ni jabalun fi nar, lakini riwaya zake hazijathibiti, hizo zipita kwa Abdurrazzaq na sanadi zake kadha wa kadha. Alhasil ni kwamba kuna wanaosema tutamkalifisha yeye kupanda jabal Saudi, lakini watafsiri hivyo kwa kugemea hizo riwaya ambazo hazijathibiti. wasi tunapita saurihiquhu sauda, tutamkalifisha yeye adhabu ngumu, tutamtia kwenye adhabu ngumu ambayo haiwezi, lakini tutamkalifisha ingie hapo. Innahu hakika yeye, Walid bin Mughira, innahu hakika yeye, fakara wa qaddara, alifikiria na akapanga. Innahu fakara wa qaddara, hakika yeye alifikiria na akapanga. Alitafakari, akakaa akatafakari. Fafakara qalilan, alitafakari kidogo. Thumma qal, kisha akasema, ma huwa illa sahiru, asema in huwa illa sihru yu'thar, alisema maneno haya. Kwa hiyo wasema innahu fakara wa qaddar, hakika yeye alifikiria na akapanga. Fakutila kaifa qaddar, basi amelaaniwa vipi amefikiria. Fakutila, basi amelaaniwa. Kaifa qaddar, basi vipi amepanga kuikadhibisha Qur'an. Kaifa qaddar, vipi amepanga kuikadhibisha Qur'an. Thumma kutila kaifa qaddar, kisha amelaaniwa, vipi yeye amepanga kuikadhibisha Qur'an. Thumma kutila, kisha amelaaniwa. Kaifa qaddar, vipi yeye amepanga kuikadhibisha Qur'an. Thumma nadhar, kisha akatafakari. Thumma abas, kisha akakunja uso. Wabasar, na akanuna. Thumma abas, kisha akakunja uso. Kisha akakunja uso. Wabasar, na akanuna, akaonyesha kukasirika bali. Thumma adbar, kisha akageuka. Wastakbar, na akafanya kibri. Thumma adbara, kisha akageuka. Wastakbar, na akafanya kibri. Faqal, akasema, in hadha, haikuwa hii Qur'ani, illa sihru yu'thar, ila ni uchawi uliopokewa. Katika baadhi ya tarajumu yakuja in huwa, katika maana zake, haikuwa hii Qur'ani illa sihru yu'thar, isipokuwa ni uchawi unaoendelezwa. Kwa maana yu'thar, kwa maana unapokezwa, yani unaendelezwa, pia ni katika maana zake. Isipokuwa ni uchawi yu'thar, uliopokewa, kwa maana ni imekuja kimapokeo, karithi uchawi huu. Kafundishwa na nani? Hawasemi nani alikuwa mchawi hapo Maka kushinda watu wote, ambaye ni mwalimu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka yeye awe ameshinda watu wote. Hawasemi in hadha, haikuwa hii Qur'ani illa qawlu al-bashar, ila ni maneno ya mtu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema sauslihi saqar, nitamuingiza kwenye moto wa saqar. Sauslihi saqar, nitamuingiza katika moto wa saqar. Wama adraka ma saqar, ni jambo gani limekujulisha wewe, kilichokujulisha wewe ni nini hiyo saqar? La tubqi wala tadhar, saqar haibakishi kitu wala haisazi. La tubqi, haibakishi kitu, kile kinachoingia kinateketea kwenye saqar. Wala tadhar, wala haisazi, haibakishi. La tubqi wala tadhar, lawahatun lilbashar, ni yenye kuambua ngozi. Lawahatun lilbashar, ni yenye kuambua ngozi. Mwisho hapa ameshia aya 26 tu, aya zinaendelea, lakini lawahatun lilbashar, katika baadhi ndio tafsiri lawahatun lilbashar, ni yenye kuambua ngozi ya kichwa. Kitu cha kwanza ukiingia wanyolewa kwanza, ngozi ya kichwa yote inatoka katika moto wa saqar. Lawahatun lilbashar, ni yenye kuambua ngozi. Alaiha 19, wanautawalia juu yake malaika 19, wanautawalia, wanausimamia moto huo malaika 19. Azzabania, ndio walinzi na ndio wasimamizi wa moto wa saqar. Alaiha 19, wanautawalia juu yake malaika 19. Haya zikaendelea. Wanzala fihi aidha, na ameteremsha Allah kuhusu yeye vile vile, akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu al-Walid bin Mughira, alikuwa ni mtu jeuri sana. Akasema wala tuti kulla hallafin mahin, wala tuti, wala usimti kulla hallafin, kila aliye mwingi wa kuapa au mwenye kuapa mno. Mahin, aliye duni, mtu mtwevu, yani duni. Hallafin, ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. Aliambiwa maneno makali kabisa katika watu waliambiwa maneno makali na Qur'an, mmoja wapo ni Al-Walid ibn al-Mughira. Yaani maneno makali sana. Kathiru al-halif, yani mwingi wa kuapa. Wakafa bi hadha zajiran liman i'tada al-hilf, na imetosha kwa hili kuwa lenye kumkemea kila aliyezoea kuapa sana, kwa kila aliyezoea kuapa. Mahini, mtu duni, hakirin, aliye duni. وأراد به الكذاب لأنه حقير في نفسه نعم مكسودية كوهيلة ويلة مرونغو وسبب ييني متدوني كتك نفسياك هماز مسنجنياجي أمنو هماز مسنجنياجي أمنو مني كسنجنيا سانا يعني عياب مني كتيا عيب كسورو واتو مشاء بنميم مني كويندا نكفتيني أنا فتيني واتو مشاء بنميم katika surah al-qalam nun wal qalam wama yasturun anatajwa al-walid ibn al-mughira kwa usafu hizo kwa maana yanqulu al-ahaditha ana hamisha maneno kazi yake yeye ni kuhamisha maneno yanqulu al-ahaditha ana hamisha maneno lil-ifsadi baina an-nas kwa ajili ya kuharibu baina ya watu lengo lake ni kuharibu baina ya watu kufitinisha kugombanisha watu hamazin msengenyaji mno mashaim binamim mwenye kwenda kwa uchonganishi kufitinisha yani manna'il lilkhair mwenye kuzuia mali au mwenye kuzuia mno khairi mali imeitwa khair khairun katika Qur'an sehemu mbali mbali wa innahu lihubbil khair mwenye kae mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali la shadidu ni bakhili mno yani shadidul bukhl bakhili sana. Kwa hiyo hapa imesemwa manna'in lilkhair ni mwenye kuzuia mno mali kwa maana bakhili, mu'tadin mwenye kuchupa mipaka, athimin mwenye madhambi mno. Sifa zote hizi ni zake. Mu'tadin mwenye kuchupa mipaka, athimin mwenye madhambi mno. Utullin msusuavu wa moyo. Katika baadhi tarjama inasema mwenye roho mbaya, utullin mwenye roho mbaya. غليظ جاف مسسوافو mtu msusuavu عتل msusuavu wa moyo baada dhalika baada ya hayo yote zanimu ni mtoto wa zina mwana haramu jitia yeye ni bwana mkubwa kumbe yeye baada yote ni mwana haramu tu na baadhi wanatofautisha kuna tofauti baina ya mtoto wa zina na mwana haramu. Tofauti yake iko wapi? Nani anajua? Sheikh kueleza siku moja. Wanasema kuna tofauti bwana huyu ni mtoto wa zina na huyu ni mwana haramu. Nani anakueleza? Niliwahi kusema siku moja hapa. Unasema kwamba mwana haramu yani mtoto wa haramu ni yule ambaye wakati baba yake akifanya jimai ambaye ndio yule patikana yeye anamwaza mwanamke mwingine wa haramu. Wewe huyo atakazaliwa hapo mwana haramu huyu. Mtoto wa zinani yule ambaye anazaliwa nje ya ndoa. Kwa hiyo mtu anaweza kuzaliwa ndani ya ndoa akawa mwana haramu. Unasemaje kusii? Haina nguvu hiyo. Utullim baada dhalika zanim msusuavu wa moyo. Baada dhalika baada hayo yote zanim ni mwana haramu, mtoto wa zina. Kwa ni jambo la kuhimidiwa au jambo baya? Ankana dha mali wa banin, anajiona kuwa ni mwenye mali na watoto kwa vile kuwa ana mali na watoto. Ankana yani zanim kwa maana dakhil ametiwa katika nasab, si katika wao, si katika bani makhzum, ameingizwa kwenye nasab. Kwa sababu katika vitu ambavyo vimekithiri kwa Waarabu wakati huo zina, zina ilikuwa imekithiri katika mambo. Mtu asema taingia kwenye Uislamu, mimi Uislamu ukataza zina bwana, tuambiwa tusinywe pombe, tusizini. Sasa itakuwa mimi siwezi bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo lilikuwa limekithiri, na wanawake wao walikuwa wana yani baghaya, makahaba, ni vitu vya kawaida tu. Kwa hiyo dukhala walikuwa ni wengi, watoto wanaozaliwa kwamba huyu baba yake yule kule kikanasibishwa na huyu, yani vitu kama hivyo vilikuwa ni vingi katika mujitamaa wao. Kwa hiyo wa al-Walid ibn al-Mughira si katika Bani Makhzum, ananasibishwa na Bani Makhzum tu kwa sababu kazaliwa kwenye familia yao, lakini zanim ai dakhil ni mmoja kupachikwa pale kwa Bani, amenasibishwa na nasabu ile lakini si yake. Idha tutla alayhi, haya ndo matatizo ya kutaka kuchezea Qur'an katika zama za wahi, utafedheshwa na ayat. Na kama ukichezea baada ya kuteremka wahi, wahi ushapita, lakini ukichezea pia dini, Allah atakufedhesha kwa kilimwengu. Sasa katika mambo mengine ya kilimwengu utakuwa wazi katika jambo lako, Allah subhanahu wa ta'ala atakufedhesha katika jambo lako. Nasalullah al-afiyah wa salam. Kwa vile kuwa na mali na watoto, idha tutla alayhi ayatuna, pindi zinaposomwa juu yake aya zetu, zinaposomwa juu yake aya zetu, qala asatirul awwalin, anasema hizi ni hekaya za watu wa kale, hivi ni vigano vya watu wa kale. Qala, anasema asatirul awwalin, na hivi ndivyo walivyokuwa wakisema kafiri wengine. Wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Lakini kinyume na waumini, wa idha qila lil wa qila lil ladhina ittaqaw madha anzala rabbukum qalu khayra lil ladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ladarul akhirati khayrun wa la ni'ma darul muttaqin. Kwa kuna tofauti baina ya waumini na makafiri, farqun baina as-samai wal ard au bu'da al-mashriqayn. Hawa wanasema asatiru al-awwalina, wanasema khayran anzala rabbuna khayra. Kwa hiyo yeye anasema ni katika hao makafiri wanaosema asatiru al-awwalin, ni hikaya za watu wa kale au vigano vya watu wa kale, ni mapokeo habari tu za kufikirika zile, kama hadithi zile za alfu laila wa laila, hadithi za kubuni, ndoto za kina alinacha, kina kamaru zamani, basharun kabir. Kwa hakuna kitu. Allahu al-musta'an, Allahu al-musta'an. Sanasimuhu ala al-khurtum, tutamtia kovu juu ya pua yake. Sanasimuhu ala al-khurtum, tutamtia kovu juu ya pua yake, yani kinayatan anil idhlali wat tahqir, hali ya kuwa ni kinaya, ni fumbo la kumdhalilisha, la kudhalilishwa na kudharauliwa, kwamba atadhalilishwa na atadharauliwa. Aya zikaendelea, inna balaunahum, hakika sisi tumewapa mtihani wao watu wa Makka, kama balauna ashaba aljanna, kama tulivyowapa mtihani wale watu wenye shamba lao. Habari yao ikatajwa katika Qur'ani katika sura hii mpaka mwisho. Kwa alhasil, maneno haya yalikuwa yanamhusu al-Walid ibn al-Mughira, lakini sanasimuhu ala al-khurtum ni ishara na kinaya kwamba atadhalilishwa na atadharauliwa. Lianna al-wajha, kwa sababu uso akramu udwin, ndio kiungo kitukufu zaidi. Wal-anfu ashrafu ma fihi, na pua ndio kiungo kitukufu zaidi katika hicho, katika vile vilivyopo katika uso. Wal-anfu, na pua, ashrafu, ni kiungo kitukufu zaidi, ma katika vile viungo ambavyo fihi, vipo katika uso. Walidhalika shtaku minuhu kulla ma yadullu ala al-azama, na kwa sababu hiyo basi wakachukua kwa hiyo pua kila ambacho kinafahamisha utukufu. Kal-anafa, kama vile kusema kuna al-anafa, wahiya al-hamiya, nao ni ule mori dogi lile. Wahiya al-anafa, wahiya al-anafa, wahiya al-hamiya, al-anafa ni ule mori. Wal-wasmu ala ashrafi udhwin, na kutiwa kovu katika kiungo kitukufu, dalilu li-idhlali wal-ihana, ni dalili na ni alama ya kudhalilishwa na kutwezwa. Kudhalilishwa na kutwezwa. Ngoja niendelee nimalizie hapa kipande kidogo. Wa min almustahzi'in, na katika wenye kucheza shere, an-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari min bani Abd al-Dar ibn Qusay, katika jamaa zake sa Mus'ab ibn Umair, hao ni katika bani Abd al-Dar. Wao huyu ni an-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari min bani Abd al-Dar, amefanya nahti ibn Qusay. Kana idha jalasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam majlisan, alikuwa pindi anapokaa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kikao chochote, linnasi, kwa ajili ya watu, yuhadithuhum wa yudhakiruhum, anawasimulia wao na anawaidhi wao, ma asaba min qablihim man qablahum, yaliyowapata waliokuwa kabla yao. Qala an-Nadhr, anasema yule an-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari, anawaambia wenzake, halummu ya ma'shara Quraysh, njooni enyi makundi ya Makuraishi, fa inni ahsanu minhu haditha, hakika mimi ni mzuri zaidi kuliko yeye kwa mazungumzo, mimi na story nzuri zaidi kuliko za Muhammad, njooni kwangu. Halummu ya ma'shara Quraysh, njooni enyi makundi ya Makuraish, fa inni ahsanu minhu haditha, hakika mimi ni mzuri kuliko yeye kwa mazungumzo, story zangu mimi ni nzuri zaidi kuliko zake. Tupige story za watu waliopita zamani. Thumma yuhadithu an muluki Faris, kisha anaanza kusimulia habari za wafalme wa Fursi wa Kiajemi. Wa kana ya'lamu ahadithahum, na alikuwa akijua yale mazungumzo yao, hadithi zao, anakaa anaelezea fulani alikuwa shaha, fulani alikuwa hivi, fulani aelezea habari zake. Wa yaqul ma ahadithu Muhammadin illa asatiru al-awwalin, hayakuwa mazungumzo ya Muhammad isipokuwa ni mapokeo, ni ngano za watu wa kale. Wa fihi nazal, na kwa sababu yake yeye al-Harith an-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari imeteremka kauli yake Allah, wa minan nasi, na kuna katika watu, man yashtari lahu al-hadithi, wanaokhitari, wanaochagua pumbao la mazungumzo, lahu al-hadith, mazungumzo ukafiri. Na pamesema lahu al-hadith ni alatul ma'azif kal'udi wat-tumbur wal-autar, alatul ma'azif zile kama magitaa na ngoma nyinginezo, nito lahu al-hadith. Kwa kuna katika watu wanaochagua pumbao la mazungumzo, yani mazungumzo ya upuzi, liyudhilla an sabilillah, na hatima yake ni kupotea, kupoteza, kuwapoteza watu, kuiacha njia ya Allah. Tukifanya lamu ni ya aqibatu wal ma'al, lamu sayrura au lamu al-aqiba, lamu ya maishilizo, kwa maana hatima yake, hatima yake ni kuwapoteza watu, kuiacha njia ya Allah, bighairi ilmin, pasi na ujuzi wowote, wayatakhidhaha huzwa, na anayafanya ni mzaha, anazifanya aya za Allah kuwa ni mzaha. Ulaika lahum adhabun muhin, hao watapata adhabu yenye kutia unyonge. Wa idha tutla alayhi ayatuna, na pindi zinaposoma juu yake aya zetu, walla mustakbira, anaondoka hali ya kuwa ni mwenye kutakabbar, ka'an lam yasma'aha, kana kwamba hakuzisikia, anaondoka hali ya kutakabbar kama vile hakuzisikia, ka'anna fi udhnayhi waqra, kana kwamba kuna katika masikio yake kizibo. Fabashirhu bi'adhabin alim, basi mpe bishara kwa adhabu yenye kutiwa uchungu, kama alivyosema kuli Allah, waj'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kabla yake imekuja aya gani au baada yake? Waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, wa idha dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura, nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayk wa idhuhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ويو الله سبحانه وتعالى ميك في زيبو كتك مسكيو ياه. كأن في أذنيه وقرا كان كما كنا ketika masikio yake kizibo fabashirhu bi'adhabin alim bas mbashiria yeye adhabu yenye kutiwa uchungu wa kullu haula'i wote hawa tuliwataja hapa kina an-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari wa kina al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi kina al-Aswad ibn Abd Yaghuth al-Zuhri wa kina al-As ibn Wa'il السهمي وكنا عقبة بن أبي معيط لكنا عمرو بن هشام ابن المغيرة يعني أبو جهل كنا أبو لهب بن عبد المطلب واتهاو كل هؤلاء انتقم الله منهم ألي وعذيبوا ألي ولبيز كساس واو الله كما قال فما قال تعالى في التنزيل كما لفسيم الله كتك وترمش القرآن إنا حكيك سيسي kafainaka tumekutosha wewe almustahzi'in na wenye kukucheza shere sisi tuachie sisi hawa tumekutosheleza wewe alladhina wale ambao yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar wanafanya pamoja na Allah muabudiwa mwingine fasawfa ya'lamun basi punde tu watajua habari zao hazina muda mrefu punde tu watajua waqad wada'a Allah jalla dhikruhu alwa'da na hakika ameweka Allah hali ya kuwa umetukuka utukufu wake utajo wake ameweka ahadi fi surati al-madhi akasema inna kafainaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhar inna kafainaka akasema kika sisi tumekutosha wewe kafainaka kwa nini litahakuki min wuku'ihi kwa sababu ya kuthibiti kule kutokea kwake لأن الآية مكية فسبب آية هنا مكة وهلاك هذه الفئة نكوانغمية وككندهك كان بعد الهجرة كلكو بعد الهجرة بعد كهامة فمنهم من قتل كنا كتكها وليواوا كأبي جهل كما أبو جهل يليواوا كتك فيت في بادر والنضر بن الحارث النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومنهم نمكنا كتك واو من ابتلاه الله بأمراض شديدة أليمونجي الله كمراذ مكالي كنا أمبا ومتهان وميونجوا كمراذ مكالي فهلك منها وكانغمية كتكنا مراذ هايو كأبي لهب كما في لأبي لهب تبت يداه والعاص بن الوائل والعاص بن ابن وائل العاص بن وائل والوليد بن المغيرة الوليد من المغيرة والعاقبة للمتقين والحمد لله وإن شاء الله درس نجير يقسم إسلام حمزة إسلام حمزة رضي الله عنه ودرس أكيش يتقوى تفصيل ساوى ساوى جنبوينة اشتندي لها تبيجي كيس كان سيزاني كان تقوم نكمبوكا نيني mnakumbuka tarjama ya surati Sadi sio sawa kwa maana imefika 60 ngapi 62 au 64 tunaanza 62 kuanzia 60 kuanzia kwanza mpaka 61 mtakuwa mnakumbuka kweli inna khalasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar niwe kuuliza siku moja hapo na mmoja ndio akajibu wengine wote wakashindwa nani anakumbuka نا خلصناهم بخالصة ذكر الدار نا نكمبوك ترجمك أسيقوا يولي أمبا مجيب سوء أليجيب لانا سوء نا نجيب سوء إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار نجيبوه نا يولي بالي من كيلوتو لشين نكمبوك إنا خلصناهم Sikia mwanzo. Hakika sisi minna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar. Ulita kusema? Jazakallahu khair. Utakaswa utakata. Nao ni kuikumbuka akhira. Kamil yom, jazakumullahu khair. 23. Hiyo ni aya moja tu katika nyingi. Alhamdulillah mmezingatia. Hii ni Qur'ani jamaa, lakini muipatilize sana. Sijasema kwamba watu wahifadhi khilafu za wanaochuoni katika aya, kuna aujui hizi. Wewe shika kile ambacho unaona kwamba hii ni kauli yenye nguvu katika tafsiri aya hii, basi zingatia hiyo kwamba hapa maana hii, maana ya aya hii ni hivi, imesema hivi, aya hizi muradi wake ni huu. Ni aibu kwa talibu alilmu kutokujua, kutofanya ihtimamu juu ya Qur'ani, hasa tarjama ya Qur'ani. Nasema shekhe, Allah kuhifadhi, tunaomba katika kipindi cha tafsiri tusome juzuu ya tabaraka na juzuu ya amma, kwa kuwa hizi hatukuzisoma na watu wengi tupo katika sura hizi. Ni kweli hatukuzisoma? Tuliziimbisha hapa ndani msikitini. Sema mimi sikuwepo, nimechelewa kuja, lakini sema hatukuzisoma. Wasema? Nilikuwa tukisoma baada ya dhuhuri hapa, na watu walikuwa wakiimbishwa. Kwa hiyo mwasemaje? Tukamilishe swaji au tuanze huko? Tumeanza ahkafu sisi, tukaja juzuu ya ahkafu ikaisha, sawa. Tukaingia juzuu ya dhariyat ikabaki ikaisha, baki kad samia na tabaraka na am. Kad samia tumesoma, kamaliza, masha Allah. Kweze baki tabaraka na juzuu am. Kwe turudi juzuu tabaraka sasa. Basi amepatia tusome tabarak alladhi biyadihi almulk, tarjama tu yatosha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa hiyo kesho insha Allah tutasoma kuanzia juzuu ya tabarak, tutaanza kusoma suratul mulk, tutaanza nayo hiyo. Kitu cha msingi ni kuzingatia subhanaka allahumma. Naam, na sisi ndo darasa ya leo na kesho ya baada ya isha. Kwa leo kuna somo nini? Sarf. Sio sarf. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.